To program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 27 lutego, minęła 15. Jolanta Pawlak i Artur Ewertowski. Zapraszamy na serwis Trójki. A wątek służb specjalnych na posiedzeniu Sejmowej Komisji Badającej aferę Ambergold. Za chwilę relacja naszego reportera. Wiceszef Komisji Europejskiej mówi o poprawie w relacjach z Warszawą, a polski rząd apeluje o rzetelną ocenę zmian w sądach. Zbigniew Ziobro oddał hołd żyjącym żołnierzom podziemia antykomunistycznego. W czwartek Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Komisja do spraw Ambergold rozpoczęła przesłuchanie drugiego świadka. To kolejny pracownik gdańskiej delegatury ABW. Gromadził materiały dotyczące prowadzonego postępowania względem gdańskiej piramidy. A w Sejmie jest Michał Fedusio. Opowiedz, co powiedział do tej pory świadek. Drugi dzisiejszy świadek pracował jako wicenaczelnik Wydziału Operacyjnego ABW, ale jego danych nie ujawniono. Odpowiadając na pytania, mężczyzna potwierdził, że w gdańskiej delegaturze agencji wydane zostało polecenie, aby aktywnie nie zajmować się sprawą Ambergold. Funkcjonariusz mówił o tym, odpowiadając na pytania przewodniczącej komisji Małgorzaty Wasserman. O tych informacjach dowiedziałem się od naczelnika, a moim zdaniem te decyzje pochodziły ze strony dyrekcji. Proszę powiedzieć, czy od początku była rozmowa na ten temat, że będziecie wykonywać tylko te czynności, które wam zostaną konkretnie zlecone? Tak to zrozumiałem. Świadek zeznaje obecnie w części jawnej. Na temat szczegółów postępowania posłowie będą go pytać się później na posiedzeniu tajnym komisji. Dziękujemy. To był z Sejmu Michał Fedusio. Jest poprawa w relacjach z Polską, ale za wcześnie, by mówić o porozumieniu. Tak mówił wiceszef Komisji Europejskiej na spotkaniu unijnych ministrów do spraw europejskich w Brukseli. Było ono poświęcone sytuacji w Polsce, ocenie praworządności i reform sądownictwa zakwestionowanych przez Komisję. Czekamy na dokumenty z Polski. Na ich podstawie ocenimy, czy są szanse na postępy w tej sprawie, dodał Frans Timmermans. A z kolei wiceszef MSZ-u Konrad Szymański apelował o rzetelną ocenę. Więcej w relacji naszej korespondentki w Brukseli. Wiceminister spraw zagranicznych Konrad Szymański podkreślał, że Polska szanuje europejskie wartości, że reforma sądownictwa była niezbędna. Powiedział też, że oczekuje obiektywizmu w ocenie sytuacji. Chcielibyśmy, żeby państwa członkowskie podeszły do polskiej oceny reform wymiaru sprawiedliwości z tą samą uwagą, z tym samym zaufaniem, w końcu bezstronnością. Wiceszef Komisji Europejskiej Frans Timmermans powiedział po spotkaniu, że sytuacja zmieniła się, bo prowadzone są rozmowy, ale za wcześnie, by mówić, czy możliwe jest porozumienie. W debacie wzięli udział przedstawiciele 24 krajów. Najostrzej wypowiedział się minister ze Szwecji, który mówił, że kwestia praworządności to wiarygodność całej Unii Europejskiej. Z kolei Węgry krytykowały komisję za presję na Polskę i ingerowanie w wewnętrzne sprawy. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Nożownik ze stalowej woli jest niepoczytalny. No, tak ocenili biegli, którzy zbadali Konrada K. 27-latek w październiku 2017 roku zaatakował nożami klientów galerii handlowej w Stalowej Woli. Jedna osoba zmarła, a 8 innych zostało rannych. Mężczyznę obezwładnili klienci i przekazali go policji. Prokuratorzy mają wątpliwości co do opinii biegłych, dlatego zamierzają ich przesłuchać. Chodzi o to, że wynik badania nie pokrywa się z ocenami innych specjalistów, którzy wcześniej leczyli Konrada K. Po rozmowie śledczy mogą zdecydować się na powołanie nowych biegłych. A Konrad K. usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa wielu osób. Grozi mu nawet dożywocie. Ze względu na stan zdrowia mężczyzna trafił do aresztu śledczy szpitalnego. Od 2015 roku leczył się psychiatrycznie. A w serwisie Trójki kolejne tematy. Prokurator generalny, minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro oddał hołd żyjącym żołnierzom podziemia antykomunistycznego. W Warszawie spotkał się m.in. z członkami Zrzeszenia Młodocianych Więźniów Politycznych okresu stalinowskiego, którzy odbywali kary w obozie w Jaworznie, i dawnymi żołnierzami Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość. Obowiązkiem polskiego państwa jest uhonorować waszą służbę Polsce, wasze bohaterstwo, ale też czynić wszystko, co możliwe, aby ta historia została zapamiętana i została ku pamięci kolejnym pokoleniom Polaków. Uroczystość wpisuje się w obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, który przypada 1 marca. Na boisko wraca Arkadiusz Milik. Polski napastnik prawdopodobnie w sobotę wystąpi w barwach Napoli w meczu z AS Romą. Informuje o tym włoski dziennik La Repubblica. Jak napisano, Polak ma niemal pewne powołanie na ten mecz. A trener Napoli miał stwierdzić, że jest gotów pozwolić Milikowi na rozegranie fragmentu meczu, ale to do niego należy ostateczna decyzja. Pod koniec września Polak przeszedł operację zerwanego więzadła w prawym kolanie. Jak podkreślają włoskie media, wiadomość o powrocie Milika na boisko rozgrzała kibiców w mieście, przez które przeszła dzisiaj największa śnieżyca od ponad 60 lat. Kończymy serwis Trójki, kolejno o 16.

Gitarzysta z Chicago, nazywa się Nick Moss. Ma na swoim koncie już kilka płyt, a 9 marca ukazuje się jego nowa płyta, sygnowana tym razem jako Nick Moss Band, a na harmonijce ustnej dogrywa całemu zespołowi jeszcze Dennis Gremling. Płyta, na której można polegać, jest zatytułowana The High Cost of Low Living, no i jeszcze utwór tytułowy. The Nick Moss Band. Te dwa odtworzone fragmenty zyskały bardzo pozytywne recenzje dzisiejszych słuchaczy i w związku z tym rozochocony jeszcze bardziej sięgnę po tę płytę jeszcze jutro w trzech wymiarach gitary po 22. Zapraszam gorąco. A bardzo się uniosłem tą nową płytą, bo ona dotarła dziś o 9 rano i zupełnie zapomniałem o tym, że przecież mamy dla Państwa, jak w każdym magazynku, piosenkę dnia i ona chyba powinna być odtworzona na wstępie. I trochę się zmartwiłem, ale Agnieszka mnie uspokoiła, że może być teraz, nic nie szkodzi. A zatem uspokojony zapowiadam, że dziś piosenkę dnia wykonuje Krzysztof Napiórkowski. Nie pytaj mnie o drogę, bo nie wiem dokąd iść. I nie proś mnie o wodę, choć sercu chce się pić. Zmęczone szybkim życiem w końcu daję znać. Zmęczone ciągłym biciem, gdy nie mogę spać. Ślepa miłość nas prowadzi, bo nie wiemy nic o sobie, bo nie wiemy nic o drodze, bo nie wiemy nic o sobie, tylko ślepa miłość. Przychodzi taki moment, że kochasz pierwszy raz. Serce znajduje drogę, nie może w miejscu stać. Zmęczone szybkim życiem w końcu daje znać. Zmęczone ciągłym biciem, gdy nie mogę spać. Bo nie wiemy nic o sobie, ślepa miłość nas prowadzi, bo nie wiemy nic o sobie, bo nie wiemy nic o drodze, bo nie wiemy nic o sobie, tylko ślepa miłość. Taką przyjemną piosenkę dnia zaśpiewał Krzysztof Napiórkowski, a teraz biegniemy dalej z magazynkiem i w tym tygodniu, muszę Państwu powiedzieć, spotkało mnie bardzo wiele przyjemnych informacji. Jedną z tych przyjemnych informacji jest informacja o tym, że Natalia Sikora już niebawem wyda swoją nową płytę i to będzie płyta, która ukaże się w październiku tego roku, czyli jeszcze trochę musimy poczekać, ale otrzymałem od Natalii pierwszy utwór z tej płyty, a płyta będzie hołdem dla zespołu Breakout, a szczególnie dla jej wokalistki Miry Kubasińskiej. No i wszystko to zapowiada się arcyciekawie i jestem ciekaw, jak Państwo odbiorą ten utwór, bo mnie się bardzo podoba. Natalia Sikora, Pożegnalny blues. Posłuchaliśmy w magazynku pierwszego utworu z nowej płyty, która ukaże się dopiero 13 października. Jej autorką jest Natalia Sikora i Natalia tą płytą oddaje hołd Mirze Kubasińskiej. Czekam z niecierpliwością, a postaram się, abyśmy mogli w którymś z kolejnych magazynków spotkać się z Natalią i trochę o tej płycie porozmawiać. Wspominałem o dobrych wiadomościach, które spotykają mnie w ostatnich dniach. Ta druga fenomenalna wiadomość spotkała mnie wczoraj. Zresztą z tej okazji przyjąłem zaproszenie do telewizji TVN24 i na moje nieszczęście część słuchaczy Trójki mnie widziała. Trochę tylko odbiegnę od głównego wątku, czyli od stąsów, bo oni są najważniejsi. Mianowicie ten zarost, który państwo widzieli, to nie jest jakaś moja pogoń za tym, by pięknie i modnie wyglądać. To jest raczej wyraz mojego bezdennego lenistwa. Ale dziękuję za wszystkie listy i dziękuję, że państwo słuchali i radość jest tym większa, że Wiele osób z Państwa podziela mój entuzjazm nad tym, co wydarzy się 8 lipca na PGE Narodowym. Być może Państwo zauważyli, że nieco gaszę swój entuzjazm, jeśli chodzi o 8 lipca, dlatego że czytając wpisy internetowe wiem, że nie wszyscy podzielają taki hura optymizm i nie wszyscy tak bardzo się cieszą jak ja, ale moim zdaniem nasz rocznik, 62, zamelduje się na PGE Narodowym i przeżyjemy być może taki wieczór, jaki kiedyś już przeżyliśmy na Narodowym, kiedy przyjechał Paul. Wydaje mi się, że to znowu będzie koncert pokoleniowy, że znowu przyprószone siwizną głowy przyprowadzą na PGE Narodowy brzdące z koszulkami, z jęzorami. No oby tak było i oby ten koncert się udał, a tego, że się uda, jestem pewien, jeśli tylko dojadą, jeśli tylko scena zostanie wybudowana w odpowiednim czasie, jeśli tylko dopisze pogodę, jeśli tylko dopiszą nam finanse, to na pewno tam będziemy. Stąsi 8 lipca tego roku na Stadionie Narodowym w Warszawie. A wcześniej jeszcze wielka radość dla wszystkich fanów gitary, bo 24 marca w Domu Muzyki i Tańca w Zabrzu Joe Bonamassa i wiem, że tam też się spotykamy. imagine ways for all the world to see. Gone is my innocence, all that's left is me. Rise in love, just to tear me down. I can be your perfect stranger, but just not now. Insomnia drained my life. Gone is the stranger from a forgotten time. Buy me out of the windowsill. No, it ain't about my life, and it ain't about my will. War in superstition, joy in inhibition. I've been around a long time. I can't lie to myself. Dirt in my pocket, dirt on my shoes. Makes a grown man wicked. It's an easy man's blues. Dirt on my conscience, dirt over you. Leaves a good man walking. It's a blind man's blues. Looking for new ways to find a way out. Cause and effect make me drown with desire. Tempted by my fate of a virgin fire. War in superstition, joy in inhibition. Makes a grown man wicked. It's an easy man blues. Dirt on my conscience, dirt over you. Leaves a good man walking. It's a blind man blues. Dirt on my conscience, dirt over you. Makes a good man. Nie powiem, że przebieram nogami, bo ktoś kiedyś zauważył, że to bardzo nieładne. Powiem, że nie mogę się doczekać tego spotkania z Joe Bonamassą. Widziałem 3 jego koncerty, każdy z nich był inny. Jestem ciekaw, co pokaże teraz. Ale nie jadę tam z takimi założonymi rękami, że powiem, no pokaż, co potrafisz. Tylko po prostu z wielką chęcią zobaczę kolejny koncert Joe Bonamassy. W naszym kraju, jak państwo wiedzą, on lubi u nas grać. Nie mogę się doczekać do tego stopnia, że w swoim wrodzonym bałaganiarstwie już mam zarezerwowany bilet kolejowy i miejsce noclegowe w hotelu w Zabrzu. W Domu Muzyki i Tańca w Zabrzu 24 marca po raz kolejny w Polsce Joe Bonamassa. I słuchaczom Trójki nie trzeba o tym przypominać, bo

Jedna z ostatnich zarejestrowanych przez Chrisa Cornella piosenek do słów Johnny'ego Casha, zatytułowana You Never Knew My Mind. A utwór znajdzie się na albumie zatytułowanym Johnny Cash Forever Words. Ten album ukaże się 6 kwietnia i na tym albumie usłyszymy oprócz Chrisa Cornella bardzo wielu innych artystów, między innymi Roseanne Cash, Alison Krauss i Union Station. Zaśpiewa także Chris Christopherson i Willie Nelson. Zresztą Willie Nelson też niebawem wydaje nową płytę. Zaśpiewa John Mellencamp, zaśpiewa Carlin Carter. Jestem bardzo ciekawy, mam jedną płytę tej artystki. Zaśpiewa także Elvis Costello i The Jayhawks. Czekamy na płytę, 6 kwietnia. Teraz natomiast płyta, która już z nami jest i to jest płyta tygodnia, oczywiście dla Państwa, 71335. Jak zwykle poprosimy o imię, nazwisko i adres do wysyłania płyty. A autorką płyty jest Julia Pietrucha. Klaski, po raz kolejny się okazało, że kiedy widzę kobietę, to tracę rozum. Julia Pietrucha tak śpiewa na płycie Męskie granie, dogrywka. Ta płyta właśnie się ukazała i płytę otrzymują najświeższą. Joanna z Bydgoszczy i Krystian z Podstolic. I życzę Państwu przyjemnego słuchania wszystkich artystów, w tym Julii Pietruchy, na tej płycie Męskie granie, dogrywka. Teraz będzie dogrywka dwóch utworów i to też będzie zapowiedź koncertowa. Ta zapowiedź koncertowa dotyczy artystki ze Szwecji. Ona przyjeżdża w marcu do Polski i coś mi się wydaje, że będzie z nią wiele niespodzianek. Ona nazywa się Sophie Zelmani. Na pewno zaśpiewa w Lublinie, na pewno zaśpiewa w Sosnowcu, na pewno w Wolbromiu i na pewno w Szczecinie. Ha! Już się nauczyłem na pamięć. Proszę nie przegapić jej koncertów, bo ma niespotykanie piękny głos i zawsze towarzyszą jej piękne gitary. Zawsze towarzyszą jej piękne gitary i to jest prawda. Niekoniecznie takie, ale z tego wytłumaczę się jutro w trzech wymiarach gitary. Dziękuję za wszystkie listy. Na koniec taki list. Stąsi wczoraj ogłoszenie, a jutro to. Od tylu miesięcy czekamy w blokach startowych. Dobrego koncertu, my dziękujemy bardzo. Do usłyszenia. Take the cable car to Jackson. It's a Friday night affair. Madame Rose's legendary honeycomb. With an ounce of intuition, you can feel it in the air. This open boy has found a place to roam. As unfamiliar faces watch every move you make. And that midnight gang's snaking through the alleyway where they used to play. Down in Chinatown, whoa, where the nights are always longer than the days. Down in Chinatown, whoa, with the dragon eyes that overlook the bay. Hey. There's a lair below the city where the bottom dwellers go, trying to find that thrill they've never known. A woman pours the absinthe as the paper lanterns glow. Doors are endless. It's not hard to lose your way while old men smoke and gamble into Saturday. Do you want to play down in Chinatown? Whoa, whoa, where the nights are always longer than the days. Down in Chinatown. Hey, hey. Ogłoszenie społeczne. Wybuchła mina pułapka. W Afganistanie zginął kolejny polski żołnierz. Tragedia w górach. Lawina porwała około 10 ratowników. To polskim rozbił się myśliwiec bombowy Su-22. Zginęli dwaj piloci. Na miejscu zginęła 40-letnia pracownica ośrodka pomocy społecznej. W warszawskiej Woli policjant został śmiertelnie ugodzony nożem za... Dla ciebie zginął policjant, a dla mnie tata.